Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Læg ikke alle dine æg i samme kurv, det er det gode, gamle og snusfornuftige råd til investorerne. Men hvor er det så lige, man skal lægge de der æg for at finde alternativer til aktier? Det ser vi på i dag, nærmere bestemt på crowdfunding, og det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Jesper Johansen, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Direktør i Cameo, som er sådan en crowding-platform. Vi skal høre meget mere om, hvad det er, man kan med det her crowdlending i løbet af den her udsendelse. I er både i Sverige, Norge og Danmark, og vi taler tit om her i Millionærklubben, at der er stor forskel på aktieinvestorerne i de tre lande. Er der også det inden for dit felt? Ja, det kan man godt sige. Mm. Der er generelt en større tilbøjelighed i Sverige til at søge den her type for investering også. Så det ser vi også. Så svensker er simpelthen bare mere risikovillige, eller hvad? Ja, mere risikovillige og måske hurtigere til at tage nogle tiltag til sig. Og det er jo så det, vi prøver at få indført nu i Danmark også. Mm. Og vi prøver at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, det kan, det her crowdlending i løbet altså af den her udsendelse. Vi skal selvfølgelig også blive klogere på, hvor aktiemarkederne de bevæger sig henad. Sådan en mandag morgen, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig også. Jamen tak, goddag. Vores tekniske analytiker her i Millionærklubben og porteføljeforvalter. Mm. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til? Ja, det er sådan lidt rolig morgen, hvor vi starter pænt i plus. Der var lidt positive nøgletal ude fra Tyskland med noget pæn eksport. USA, de mistede faktisk pusten lige de sidste halve time i fredags. Den sidste halve time i fredags, hvor Nasdaq endte i lille minus, mens de to gamle indeks Dow og S&P 500, de lige kunne holde sig over nullet. Mest bedst stod ud i Dow, der var op med 0,3. Så det var lidt øretæver til IT, blandt andet Google, Facebook og Microsoft. Amazon tog en tur ned, mens nogle af de lidt kedeligere forretninger, så sådan noget televerk og noget olie og inden for medicoindustrien, de holdt den gående i et lille plus. Så ja. Og det der amerikanske marked i fredags, Lars Persson, det var vel dels nogle lidt slunkne non-farm payrolls-tal, vi fik ud. 130.000 nye job var der blevet skabt uden for landbrugssektoren, der var forventet 160.000, så lidt sværere end forventet, uden at det måske sådan var helt fatalt, men det tog altså lige lidt luft ud af den ballon. Og så var der altså den her historie også ude om Facebook og Google, som tilsyneladende bliver undersøgt af Justitsministeriet. Der er altså konkurrenceforvridende, mener man derfra, så det skal de altså lige kigge lidt nærmere på. Og det fik altså de her sociale medier til at sætte sig en lille bitte smule. Ja, det må man sige, og det var også med til at trække med ned i indekset. Ikke? Men Asien åbnede sådan positiv op her til morgen, og eksporten i Tyskland, nøgletal, viste her en lidt bedring, så måske er det slet ikke så slemt, som alle går rundt og siger, eller jeg har sagt i hvert fald, at være så nervøs. Altså i Tyskland? I Tyskland, ja. Mm-hmm. Selvom de har jo været inde i en længere periode, hvor det har set lidt skidt ud. Men i Danmark, jamen der er det sådan en blandet landhandel, hvor vi har de store sådan i flest plusser. En enkelt to minuser af de store, det er Novo og Ørsted i hvert fald, som lige tækker ind på skærmen, kan man sige. Det er vel bare lidt morgenudsving. Vi skal jo lige finde hinanden her i tossetimen, og ellers har det vel egentlig været en aktie, som hedder Glunds og Jensen, der har taget overskrifterne de sidste par uger, uden at måske vi har lige nævnt det, men det er en meget lille aktie, gammel. De leverer vel stadigvæk til trykkeribranchen, men de sidste par år har de også gjort det, at deres industriejendom eller deres ejendom nede i Ringsted er blevet lavet om til sådan noget udlejning, så det er sådan mere bredspektret forretning, end hvad den tidligere har været, og her for noget tid siden gik en af hovedaktionærerne ud og sagde, at han synes, at aktien var for billig prissat, så han købte lidt aktier op, og det har åbenbart gjort, at det er der andre, der har gjort med i samme båd. Det er da meget smart, at sådan en hovedaktionær, Lars Persson. Jo, det har man jo set før, og nu skal man jo passe på, at det ikke bliver sådan en brændt barn skyr ild, var jeg lige ved at sige, men det er jo gået fuldstændig rokoko, kan man sige, for aktien er gået fra 55 op i 100, og omsætningen er jo mange dobblet, så dem, der har købt de sidste par dage i sidste uge, kan måske se frem til en lidt anstrengt kursudvikling, tænker jeg, lige på den korte bane, fordi altså, hvem skal nu være den næste til at bære til bålet, ikke? Nu har den her historie været lidt rundt om, så pas nu på, I små aktionærer, når vi ser noget, og en hovedaktionær siger, at noget er for billigt, jamen måske er der en grund til, at tingene er for billigt. Man skal passe på, måske ikke at stikke hånden ind i sådan en vipserede, så pas på. Og du har taget de tekniske kurver op på skærmen, Lars Persson. Det ser også ret voldsomt ud. Det er altså ikke noget, du på nogen måde ville røre ved, lyder det til? Nej, ikke på den korte bane. Altså, det skal jo være en aktie, som stille og roligt kravler op, og i og med, at det ikke er sådan en, der er stor omsætning i. Altså, vi er jo nede og stak under 10.000 styks om dagen, og så lige pludselig så bliver der handlet både 50.000 og 100.000 styks på en dag. Så ved man godt, at så er der rav i Laksegade, så det er sådan noget, hvor man tænker, uha, nu er der nogen, der bliver kørt over derude, og nogen griner og andre græder bagefter, så det er en lidt uhyggelig dans, vi har i gangen der. Så måske værd at tage lidt profit hjem, hvis man har været med på den der stigning, så man i hvert fald ikke brænder fingrene fuldstændig. Det må nok meget god idé. Ellers så bliver det en uge, hvor vi kommer til at kigge frem mod ECB-mødet på torsdag, en forventning om, at de kommer til at røre ved renten, og også måske skyde et nyt QE-program i gang, og så er der altså også historie ude om, at det ja, man forventer, at de sikkert også kommer til at gøre et eller andet differentieret rentesatser i forhold til finansbranchen. Så det bliver spændende at se, hvad den gode Mario Draghi han har at byde ind med, altså på torsdag. I morgen tirsdag, så er der pressekonference hos Apple. Der kommer sikkert nogle nye telefoner på banen, Lars Persson. Det kommer også til at blive spændende at holde øje med. Spørgsmålet er, om folk er villige til at købe nye telefoner her i 2019. Og nu det ligger ret meget i kortene, at vi til næste år skal til at bruge 5G, og der så igen skal nye telefoner på banen. Det kan være, man lige holder lidt på pengene der. Så er der altså også World Energy Congress i Abu Dhabi. I disse dage starter i dag og går frem til den 12. september, så der sker sikkert også lidt på oliefronten. Saudi-Arabien, som jo også har skiftet olieminister, Lars Persson. Hvordan kører olien her til morgen? Jamen, den er opadgående. Den er op med 1,2%, og den amerikanske olie ligger i 57,2. Så ja, vi ser der en lille stigning. Det kan jo også, altså, jeg har jo spurgt, før i tiden havde vi jo altid det her hurricane season, hvor man lukkede nogle brugerplatforme i den meksikanske golf, og jeg ved ikke rigtig, vi har jo tidligere talt med Ole Hansen om det, at det ikke betød så meget mere, i og med, at der blev pumpet alle mulige andre steder, men lad os nu se, og så er der også kommet den her store orkan ind, som er på vej op til Canada nu. Det kan også være, at man lukker nogle bruger ting inde på land nu, fordi at orkanerne er så voldsomme og tager ind over land i USA, så det kan være med til at skubbe måske en lille smule på olieprisen. Lidt tvivl om, hvor meget vestpå den vil gå. Det var et Donald Trump i hvert fald, kunne jeg forstå på medierne derude. Sådan er det. Så, men ja, der er lidt opadgående vinde, og lad os se, om det kan holde. Nu begynder vi også at have fyringssæson her på den nordlige halvkugle, og indtil videre er vi da sluppet for at skulle skrue op for varmebrætterne, men ja, vi vil jo også gerne have de der 22 grader ind i stuerne alle sammen, så må det ikke lige pludselig, at det kommer hurtigere, end vi regner med. Det kan være. Lars Persson, en af de brancher, der er påvirket af olieprisen, det er jo flybranchen. Der er strække hos British Airways her til morgen. Masser af fly, der er aflyst. Piloterne, de er ikke tilfredse med de lønudsigter, der er sat i spil for dem. Hvordan bevæger den aktie sig, hvis vi kan kigge lidt på flyselskaberne, det er det, jeg vil sige. Men de er jo alle sammen, de har det jo svært. Altså, kigger du på SAS, og kigger du på Lufthansa, så er det jo så er det en branche, en sektor, hvor det bare er gået nedad det seneste stykke tid. Så selvom olien er så lav, så har der jo netop været en del strejker. Vi har jo selv set i SAS, og jeg tror egentlig også Lufthansa har haft flagene oppe for strejke, så jeg tænker, det er en branche, hvor man skal holde sig lidt væk, og vi så lige tallene for indenrigsflyvningen i Sverige, de falder, så den her klimabevidste Svensson, han har måske fundet klaphatten frem og tager toget i stedet for, eller nogle af de her mange busser, der kører frem og tilbage i Sverige, så jeg tænker, at det er måske en branche, der står sådan lidt for skud næste gang. Nu har vi jo meget med landmændene og køerne osv., men også det her med, at vi kommer måske til at flyve lidt mindre og prøve at finde nogle alternative ting. Tag cyklen eller et eller andet, det ved jeg ikke. Så vidt nogle af morgens nyheder her i dag, i hvert fald mandag, hvor vi altså lukker op til endnu en uge på finansmarkedet. Men i dag der skal det handle om crowdlending her i Millionærklubben. Vi skal blive lidt klogere på, hvad det er og hvad det kan, og om det overhovedet er en god idé at kaste over som privat investor. Du kan blande dig i debatten, hvis du har lyst til at stille spørgsmål herind til, så er du meget velkommen. Den direkte linje herind til er på sms'en 42 600 247. Vi livestreamer også på Facebook, der kan du selvfølgelig også blande dig i den debat, der foregår der. Men hvis du har spørgsmål til mig her i studiet, så er det altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, hvis det handler om at få sin pengekasse til at vokse hurtigst muligt, så er der måske andre veje at gå en investering i aktier. Jesper Johansen, direktør i Cameo. Vi skal blive lidt klogere på, hvad det kan, det her crowdlending, som du står for. Men i det hele taget, lad os starte med at få nogle definitioner på plads. Alternativ investering er jo et begreb, som vi kaster om os. Hvad handler det egentlig om? Jamen alternativ investering er jo i princippet alt det, der ikke er i aktier, obligationer og kontanter. Og så finder man jo en række forskellige måder, man kan investere alternativ på. Det kan være sol og vind, det kan være ejendom, det kan være en masse andre ting. Og herunder finder man så også platform, som tilbyder crowdlending. Dem er der en håndfuld af i Danmark i dag. Og typisk så er det nogen, der prøver at åbne dørene til finansmarkedet for folk, mindre investorer, og de virksomheder, der har behov for kapital. Så i bund og grund er crowdfunding sådan set netværksfinansiering. Det siger, der er mange bidragsydere, der går sammen om at hjælpe en virksomhed eller et projekt, og alt efter hvilken type crowdfunding benytter sig af, så er der så nogle attraktive fordele som investorer. Så man starter helt fra starten af, jamen så er crowdfunding, som de fleste kender, det er sådan en donationsbaseret. Det vil sige, jeg synes godt om et projekt, som der er en, der sidder og laver, og der vil jeg gerne give nogle penge, uden at få noget igen. Så er der den version, der hedder rewardbaseret, eller belønningsbaseret, kan man også kalde det på godt dansk, hvor man som virksomhed modtager en masse bidrag, og så til gengæld så giver man så en eller anden form for produkt eller tilkendegivelse af den donation, man nu har fået. Så kommer vi over det, der hedder crowdlending, eller lånebaseret crowdfunding, som vi kommer til at snakke lidt mere om i dag. Men det er reelt, hvor man som bidragsyder er ligestillet med en bank. Man yder simpelthen et lån til en virksomhed, og for det får man så månedlige afdrag og renter retur. Og sidst men ikke mindst, så er der det, man kalder aktiebaseret eller crowd equity. Og det er, hvor virksomheden rejser penge mod så afgivet ejerskab. Så det er en eller anden form for unoteret aktie. Og det, man kan hos dig i Cameo, det er altså alene det, der hedder crowdlending. Crowdlending, ja. Okay. Hvad er det for nogle typer af virksomheder, som går ud og finansierer sig på den her måde? Jamen, det er jo mange forskellige virksomheder, og der er en myte om, at dem, som benytter sig af crowdlending, det er typisk dem, der ikke kan få penge andre steder. Mm-hmm. Og sandheden er jo nok lidt en blanding. Selvfølgelig er der virksomheder, som har meget svært ved at få kapital, og så finder de nogle områder, hvor de kan. Men vi ser også i stigende grad virksomheder, som ikke lige passer ind i boksen i det etablerede system. Det kan være noget omkring den historik, man har haft som virksomhed. Man kun har været levedygtig i nogle enkelte år. Det kan også være noget at gøre med det produkt, man prøver at udvikle, eller de bygninger, man er ved at bygge, at det ikke lige passer ind i de kapitalkrav og den måde, man kreditvurderer i det etablerede system, og så søger man så alternative finansieringskilder. Det lyder også lidt som... Nå, undskyld, Lars Persson. Kan det også være nogle af de her virksomheder, der måske bor ude i yderkanterne af Danmark, der har lidt svært ved det, hvis det er en tankvirksomhed i Hirtshals eller et eller andet nu... forbygger jeg alt muligt, men altså, kunne det være det? Altså, er det nogen, der virksomheder, der bor lidt... Altså, det kan det sagtens være. Ja. Det er en bred blanding. Vi har masser af virksomheder, der ligger i hovedstadsområdet og de større regioner, okay, som kommer ind til os. Det afhænger jo lidt af, hvad man har behov, og hvad man sådan set kan stille til sikkerhed for det lån, man gerne vil have. Og der er vi jo ikke så meget anderledes end et etableret system. Vi laver jo en analyse af de virksomheder, så vi lægger jo ikke penge ud til højre og venstre. Mm. Men vi har måske en anden måde at kigge på virksomheden på, og vi har måske også en lidt mere risikovillig måde at stille kapital til rådighed. Okay, så der er altså en anden form for risiko, end hvis man tænker på virksomheder, som går i banken. Fordi det vil jeg godt lige blive lidt ved, Jesper Johansen. Fordi det er vel sådan, altså banker nu om dagen, det kan godt være, at der går historier om, at de ikke er villige til at låne penge ud, men ret beset, så er det jo den måde, de selv tjener penge på. Så jeg tror, at de er rigtig villige til at låne penge ud til i hvert fald projekter, der er gode og sunde, og hvor de kan fornemme, at virksomheden både er villig og har evnen til at betale tilbage. Så hvorfor skulle de ikke ville låne penge ud til dem, som de tager fat i? Jamen, og vi er helt enige. Selvfølgelig vil banken gerne låne penge ud til det, der betegnes som sunde og gode forretninger. Sagen er jo bare, det er tit et paradoks, at dem, der har behov for penge, det er ikke altid dem, der lige kan gå ind og hente dem i banken. Så det, vi opererer i, er jo typisk i et segment, der ligger lidt ud over den risiko, som banken ellers vil tage. Hvis vi kigger kun på banker selvfølgelig. Og dem, der plejer vi at klassificere markedet som det, der er kreditværdigt, men ikke er bankable. Altså der er simpelthen nogle krav for bankerne, også i forhold til, hvor lang tid skal det tage at rejse den her kapital, hvilken dokumentation skal man forelægge. Og der kan man gå til nogle af de her platforme og levere den information, man har, og så får man ret hurtigt svar på, om man kan få lov til at låne penge eller ej, og til hvilken rente man kan låne penge. Mm. Og det går I så altså ud på jeres platform, og så kan man sige, giver private investorer muligheden for at investere ind i nogle af de her forretninger, så må man selvfølgelig også selv være med til at vurdere, om man synes, det er mere risikabelt eller ej, når det ikke kan gå via banken. Hvordan risikovurderer I egentlig de her virksomheder så? Jamen, vi kigger jo på virksomhedens årsregnskab, vi kigger deres, på deres cashflow, vi kigger på, vi opererer meget i min virksomhed omkring ejendomsprojekter, så kigger vi selvfølgelig på den værdi, der er i det her projekt, hvor langt er de i projektet, milepælene, folkene bagved. Så vi laver sådan en meget, meget grundig analyse, og det lægger vi frem til folk, så de har mulighed for selv at lave den vurdering, passer det ind i deres risikoprofil. Og hvis man ligger og gerne vil have renter, som er tocifrede, så skal man også være villig til at risikere noget i den henseende. Men derfor kan det være en god måde sådan at blande forskellige måder, man ligger og investerer på, så man selvfølgelig ikke, som du nævnte, man ikke skal lægge alt i en kurv i starten. Så kan man være sikker på at få tocifrede renter, hvis man investerer via jeres platform? Der er jo ikke noget, der er sikkert. Så lad os bare slå fast, at det kan vi selvfølgelig ikke garantere, men man kan i hvert fald komme med ind og på projekter, der har en tidsperiode, der hedder måske 6 måneder, så op til 3 år, der kan man med på nogle interessante projekter, som gør, at man sådan kan få spredt sine investeringer ud over flere aktiver. Ja. Så det handler om risikospredning, men det handler selvfølgelig også om et afkast. Jesper, lad os bare lige få på bordet, hvor meget kan man så forvente at få i afkast, sådan en gennemsnitsbetragtning? Ja, det er jo svært for de enkelte platforme. Nu skal man gå ind og kigge, når den her håndfuld platform, der gør. Der er nogle forskellige segmenter, vi ligger og arbejder på. Men man kan nok forvente, at man ligger på op over 5% som minimum, og så er der nogen, der går helt op til en 14-15% også. Sandsynligheden er jo nok et eller andet sted midt imellem. Så er det selvfølgelig vigtigt at kigge på historikken for virksomhederne. Har man haft mange sager, som ikke har kunnet tilbagebetale til tiden, og hvordan er de her sager så blevet håndteret? Men det er vigtigt at bemærke også, at de her platforme i Danmark, som opererer inden for crowdlending, de er sådan underlagt det danske finanstilsyn, så vi er altså reguleret og skal efterlade en masse kapitalkrav og lave en masse dokumentation ind den vej. Og det alt andet lige, det stiller sig lidt bedre som dansk investor. Vi er trods alt ikke bare The Wild West, der fyrer afsted derudaf. Men det er vel også sådan, at dem, der har den højere rente, det er vel også det projekter, der er mere usikre, er det ikke det? Eller det er helt skudt forkert? Altså risiko og rente går typisk hånd i hånd sådan igennem sit. Det man jo så kan gå ind og sige, det er, jamen, hvad er det så det underliggende sikkerhed, der ligger? Er det en personlig kaution for virksomhedsejere? Hvad er den så i sidste ende værd? Eller er det potentielt pant i en ejendom? Eller er det virksomhedspant eller varelager? Den tykker. Og det bør platformen jo lægge frem, så investorerne kan danne sig det overblik. Og så går man jo så ind som investor og kigger på, giver det her mening, tror jeg på, at den her forretning rent faktisk kan levere tilbage på den tid, de har foreslået. Men det er vel en det, som man investor skal sige, om jeg kan godt gå hen og få 14%. Sandsynligheden for måske, at det går ikke helt den rigtige vej, den er måske lidt større, end hvis jeg nu går hen med bare et projekt og tager til 6% eller 5%. Men man skal jo så også se det samtidig med, jamen så får kunden eller ham långiver, han får jo ikke, hvis han bare havde pengene i banken, ville han jo ikke få noget ud af det, så heller måske lidt, som er sikkert, end i stedet for at gå efter den store kage, eller vund ser du på det, eller hjælper I ikke kunder med den rådgivning der, eller långiver med den rådgivning? Altså, vi tilbyder ikke finansiel rådgivning, vi lægger informationen ud, og så er det op til den enkelte investor at definere, ligesom, hvor er deres risikoprofil. Okay. Og der har vi sådan nogle pejlemærker med, at man klassificerer det i risikoklasse og rente, og der er masser, som foretrækker at have det, man måske klæder klassificere inden for crowdlending som lavrisikoprojekter, med lavere rente, og så er der nogen, der siger, når jeg går ind, så går jeg all in. Okay. Så kører jeg på de her tocifrede rentebeløb. Ikke? Ja. Så I starter altså med at kigge på virksomhederne og kreditvurdere dem. Det må jo også betyde, Jesper Johansen, at der er nogen, som I siger nej til, eller hvad? Det er der også. Hvor tit det sker det? Sådan over en bred kamp, tror jeg, vi siger nej til 80-85% af de ansøgninger, vi får. Okay. Og som du også er inde på, så er der altså bestemt mange forskellige platforme, man kan bruge derude. Det er ikke kun dig, der står med sådan en. Det er der altså flere andre selskaber, der gør, så man kan jo selv finde frem til den platform, som passer en bedst. Men I har sådan lidt hver jeres niche, har jeg forstået. I går meget efter byggeprojekter, er det korrekt forstået? Ja, det er rigtigt. Hvorfor det? Jamen, det er jo noget om, hvordan man udvikler forretning. Nu er vi oprindeligt startet i Sverige, og så har man så haft en anden tilgang til der, hvor det var måske lidt sværere at rejse kapital den vej, og det har man så haft stor succes med at udbrede det til Danmark. Og så er det sådan set et marked, som vi mener lidt er underserved, som man siger så flot. Der er et potentiale, hvor der er rigtig mange virksomhedsejere, som er lidt for store til at være små, og lidt for små til at være store, så de kommer ikke rigtig ind i det her, den gængse måde at få finansiering, og det kan platformen som også så hjælpe dem med at gøre over en kortere periode. Ja, og så kan man altså måske være heldig at få noget rente ind der, få noget afkast af sine penge, hvis det er for svært at finde gode muligheder i aktiemarkedet. Jesper, lad os lige blive ved de der rentesatser, for jeg synes, det er interessant. I går altså ind og kreditvurderer, og så er det jer, der ligesom, eller hvordan finder jeg ud af, hvilken rente et givet projekt skal give? Fordi de ligger jo altså og svinger fra 5% og så måske en 10-12% eller noget i den retning. Ja, altså vores gennemsnitlige rente i det afkast, vi giver til vores investorer, er siden opstarten været 9,8%. Og den måde, vi så går ind og kreditvurderer på, eller den måde, vi risikovurderer på, som er mere den korrekte betegnelse, der har vi så nogle analytikere, som sidder og kigger de her virksomheder igennem, og så laver de en indstilling til vores uafhængige kreditkomité, som sidder og vurderer alle sager. Og det svarer lidt til sådan en djævelens advokat, så sidder de og prikker hul og siger, den her sikkerhed eller det her projekt, det er ikke stærkt nok. Hvis vi skal tilbyde pengene, så skal det være til en højere rente, fordi risikoen er mere end det, vi oprindeligt har troet. Og så ligger det sådan og bølger frem og tilbage, indtil man når til et niveau, vi mener passer ind for vores politik, den måde, vi gerne vil operere på, og det afkast, som vi tror, vores investorer eftersøger. Mm. Så der er masser af gange, at vi siger nej til det undervejs. Okay. Og jeg elsker den der djævelens advokat. Man skal være forsigtig, når man begiver sig ud på de finansielle markeder, om det så er med crowdlending eller hele taget aktie- eller obligationsinvestering. Lad os lige blive der, Jesper Johansen. For hvad er det egentlig for nogle risici, som investorerne løber, når de begiver sig ind på det her marked? Jamen, man løber jo ligesom man gør rigtig mange andre steder, når man låner penge. Der er selvfølgelig chancen for, at det ikke bliver tilbagebetalt. Og det ser vi selvfølgelig også. Og der er der også forskellige måder, som vi går ind og kigger på sådan forsinkede betalinger. Det kan jo være, at hvis man snakker ejendomsprojekter, så er der ikke blevet solgt det til tiden, og derfor har man ikke den likviditet ind. Så vi indgår selvfølgelig en dialog lige så snart, vi opdager det. Vi har et system, hvor man hver måned, så får man jo andre. Det vil sige, at vi ret hurtigt finder ud af, er der et eller andet knast på den her tilbagebetalingssted. Og i sidste ende, jamen, så må man jo realisere den sikkerhed, der står til lånet. Og det har vi sådan set haft nødvendigt at gøre 6 gange ud over 170 projekter. Men i alle tilfælde indtil videre har vi sådan fået realiseret det lån, vi har haft. Derudover så er der selvfølgelig også konkurser til virksomheder. Det sker jo alle steder. Det sker også til dem, vi tilbyder lån til. Og den proces, den kender I sikkert mere om, end jeg gør, men så er der jo selvfølgelig konkursbrug, der går ud. Så er der rigtig mange, der siger, hvad med markedsrisikoen? Fordi crowdfunding og crowdlending er jo opstået ligesom i kølvandet på finanskrisen sidst. Og det er jo der, hvor der ligesom blev skærpet ind, og der var ikke så meget adgang til risikovillig kapital. Så hvad sker der, når der gør en nedgangsperiode? Der kan man sige, det har jeg jo ikke krystalkuglen på, det kan jeg jo ikke svare på, men vi må jo gå ind og så kigge på de enkelte sager og se, kan vi sprede dem over geografiske lokationer, over forskellige typer virksomheder, over forskellige lande, jamen så er man alt andet lige bedre stillet, end hvis vi kun kører det meget niche ned på Vesterfejmarksgade her på virksomheder den vej, ikke? Mm-hmm. Der er selvfølgelig også her, hvor en platform kan lukke. Det har vi ikke set i Danmark endnu, men det har vi set i udlandet. Hvad sker der så med de lån, som er? Og der skal man huske på, at man jo indgår en platform, kan man sige, videreformidler blot den her låneaftale. Det vil sige, man har stadig låneaftaler. Det er jo typisk sådan en tredje part, der går ind og så sørger for enten, at der bliver udbetalt lånet, eller man kører projekterne videre. Og i sidste ende, set med vores øjne, så er der selvfølgelig også et valutarisiko. Hvis man investerer på tværs af Danmark, Sverige og Norge, så skal man jo tage højde for, at der kan være nogle udsving i kurserne også i løbet af projektets levetid. Mm. Vi har besøg af Jesper Johansen, der er direktør i Cameo, en crowdlending-platform, og vi prøver at blive lidt klogere på, om det giver mening at investere på den måde, hvis man sidder derude og har penge på lommen. Jesper Johansen, betyder det ret beset, at der ikke er nogen som helst af jeres lånegivere, som har tabt penge endnu? Det er rigtigt. Vi har ikke haft noget bekræftet tab endnu. Okay. Det lyder jo helt vanvittigt. Altså, jeg tænker, der er masser i vores verden her, i aktiedelen i hvert fald, som taber penge på daglig basis. Lars Persson, lyder det ikke næsten lidt for godt til at være sandt? Eller kunne du finde på at sætte penge ind på sådan en platform, hvis man sådan i citationstegn er garanteret at få sine penge igen? Jamen, vi er jo midt i en fantastisk udvikling. Det er jo det, der er mere, som vi også hører, det er jo mere, hvad når det begynder at gå den anden vej? Altså, hvordan får vi så pengene tilbage? Og selvfølgelig er der, lige nu er der sådan, hvis vi tager ejendomsprojekter, så er der jo et buffer. Men vi så jo også værdierne forsvinde som duk for solen, og så vil folk ikke købe. Den ejendom, der havde stået til 1 million, den ville de dog nok give 800.000 eller 600.000 for. Det er jo til den tid, at det bliver lidt spændende at så se, hvad der sker, om renterne bliver choppet op, og kan de så finde nogle projekter i det hele taget. Det er jo egentlig også en ære at sige, jamen prøv, vi har ikke noget på hylderne i øjeblikket, når det bliver dårlige tider, ikke? Så vi er jo midt i et bullmarked, både på den ene eller den anden måde, så at det går godt, jamen det skal det jo gerne gøre. Det bliver lidt mere spændende, når der de her alternativer skal jo stå deres prøve, når vi får noget stormvejr, og der kan man jo godt se, at der er nok nogle enkelte træer, der vil vælte rundt omkring, og det skal man jo så bare være med på, og det er derfor, apropos det, du startede helt med udsendelsen at sige, det der med at putte æg i forskellige kurve, jamen, så kan det også godt være, der sker lidt på den her, men lad os ikke håbe, at hele platformen lukker, men at nogle af de lån, man har været med til at deltage i, jamen, dem får man nogle tab på, men spørgsmålet er, vil man ikke have fået dem, hvis du har været ude i aktiemarkedet eller et andet sted. Så altså, lige meget hvad vi gør som investor, så er det det der med, at hvordan får vi dækket os af for tab? Jamen, men det er jo, når vi går ud i hvilken lånemarked, aktiemarked, whatsoever, skovmarked, hvor man nu, solmarked, lige meget hvilken marked du går ud i, så vil du få nogle tab på et eller andet tidspunkt, fordi afregningspriserne på dine træer bliver faldet, afregningspriserne på din elve faldet. Det er bare, hvordan får vi det begrænset? Og jamen, man skal da være med nu, men det kan da godt være, at når man så nærmer sig noget faretruende skyer, jamen, så kan det være, at man skal skrue lidt ned, eller hvis man nu har nogle af de, med de lån med lav rente, så tænker man, jamen, så bliver jeg ikke lige så hårdt ramt i hvert fald. Der må man forvente, at kunden, eller ham, der har optaget lånet, i hvert fald i en vist længere tid, kan afdrage på sin lån, ikke? Og det er jo det, man skal kigge på. Jesper Johansen, har I nogen som helst erfaring fra sidste gang, vi havde stor økonomisk finanskrise, og det hele bragede om ørerne på os, sådan der tilbage i 2007-2008, i det nabolag, jeg ved godt, de ikke eksisterede dengang, i hvert fald i Danmark, men altså har I kigget tilbage og se, hvordan at crowdlending, crowdfunding-markedet bevægede sig dengang? Altså man kan sige, at netværksfinansiering har jo sådan set eksisteret meget, meget længere tid end de her platforme. Det er jo mere den teknologiske udvikling, der har gjort det muligt på en relativt simpel og billig måde at forbinde folk, der har kapital, og dem, der har lyst til, eller dem, der har behov for at låne. Men der er sådan set ikke rigtig historisk data. Jeg tror, at det, vi kigger tilbage på, de allerførste sådan, tanker omkring crowdfunding er i slut 90'erne, men det var sådan den her donationsting. Og de fleste platforme, de er sådan set også i Danmark, de er kommet efter 2010-2011. Så vi sidder ikke med sådan en historisk 100-års datakilde, vi kan kigge ind på. Og derfor er det jo vigtigt for os, at når man kigger på projekter, det er kvalitetsprojekter, som Lars også er inde på, at selvom vi tilbyder mere risiko i projektet, så skal det stadig være godt håndarbejde. Det skal ikke være, at man bare lægger en masse lån ud, for det kunne vi gøre i morgen. Og så vil der ske det, der, som der bliver forklaret her. Ja, men hvad tænker du om Lars Persons udtalelser her, om den sådan lidt bekymrende scenarie, hvis hele verden brager sammen om ørerne på os? Og det er der altså nogen, der mener, at vi kan se sådan lidt ude i fremtiden. Der er der det der recessionsspøgelse, som på en eller anden måde er derude, og det kan godt være, at det bliver skåret hele tiden lidt foran, og så det måske ikke lige kommer. Men ikke desto mindre, så er det bare kun kørt op de sidste mange år. Jamen, det er da helt rigtigt, og hvornår det kommer, det er der ikke rigtig nogen af os, der ved, men jeg er da enig i, Lars, man skal ikke lægge det hele i en kur, og nu er det måske et meget godt tidspunkt at være med på den her rejse, der er, og kigger vi mod UK og USA og sådan nogle ting, jamen, så er det et etableret del af sådan den finansielle økosystem, der er der. Der er ikke nogen grund til, at det ikke også skulle være det i Danmark. Om det så bliver sådan en altoverskyggende ting, eller det bliver en nichespiller. Det er jo det, vi arbejder på at gøre det sådan, måske en mellemting af, ikke også? Men hvor stort er det marked egentlig derude? Nu nævner du USA og Storbritannien. Hvor stort er markedet derovre? Jamen i UK lige nu, det sidste vi så har kigget på, der er det omkring 20% af al SMV-finansiering, der kommer fra en eller anden form for platform. Men små og mellemstore virksomheder? Ja, undskyld, ja. Men der findes jo også, hvis man kigger i Europa, der, jeg tror, der findes omkring 300 plus platform, ikke også? Og derfor er det jo vigtigt, at man også lige har for øje som investor, hvad er lige historikken for platformer, og er de underlagt regulering, og kan de påvise noget? Og det er jo så igen, når man starter en ny platform op, så er det svært at tiltrække nye kunder, hvis man ikke har en historik, man kan bygge på, ikke? Ja, for hvor stort er markedet i Danmark? Jamen i Danmark, hvis vi kigger sådan en, jeg tror, jeg så en statistik her for Danmarks Statistik, alternativ finansiering, som jo er lidt bredere ting, men det ligger på omkring 80 milliarder i Danmark, ikke? Og hvis man kigger på crowdlending som sig selv, eller crowdfunding det hele, det er jo nogle 100 millioner, måske 300 millioner i alt, eller sådan lignende, ikke? Men der findes jo en masse forskellige ting, som ikke klassificeres som crowdfunding og crowdlending, hvor det er private og investorer, som låner penge ud, ikke også, til virksomheder. Det eksisterer jo også i dag, og så foregår det i form for en eller anden lånedokument, eller pantebrev, eller et eller andet. Og de kommer ikke lige med i de her officielle statistikker, så jeg tror, markedet sig selv er langt større end det, som vi ellers går og tænker på, det er. Men stadigvæk et lille blip i den store finanssyn. Det må man sige. Jesper Johansen, kan man sige noget om, hvilken typisk investor at det her crowdlending-felt det henvender sig til? Altså, som udgangspunkt, så er det jo for alle. Og det lyder sådan dejligt klichéagtigt at sige, at det er bare for alle. Men mange af platformene har jo ligesom sænket de her indgangsbarrierer til at være med på projekterne til meget, meget små beløb. Og snakker vi en 200 eller 500 kroner, som er indgangsbilletten. Og der er jo ikke noget øvre cap. Så hvis man er professionel investor, så kan man sagtens gå ind med en million, eller en halv million, eller 100.000, hvad det nu er. Men det gør sådan set muligt, at alle i dag kan gå hjem og lave en profil på en af de her platforme, komme i gang efter 5-10 minutter, hvis der er projekter, der rent faktisk har behov for finansiering. Ja, lad os lige tage den, fordi hvad gør man så derfra? Altså, hvordan finder man ud af, hvad for et projekt man skal gå ind i? Og lad os tage den A til Z. Lad os tage det. Ja. Jamen, man logger sådan simpelthen, man går ind på en hjemmeside, ikke? Og så finder man ud af, hvor man opretter en bruger, og så skal man så oprette sin bruger, ligesom man gør et andet sted. Og her skal man så huske, at i og med, at vi snakker om investering, jamen, så skal man tilbyde lidt mere dokumentation. Det er typisk billeddokumentation, nemlig det er den slags bankkonto skal verificeres. Så kører virksomhederne en KYC, altså Know Your Customer-proces. Når den er klaret, jamen, så er man sådan set clearet og kan komme ind på platformen. Og når man så er ind på platformen, jamen, så kan man gå ind og læse på de her projekter, der nu er tilgængelige, og finde ud af, typisk så vil de have måske sådan en kort resume af, hvad er afkastet, hvilken risikoklasse er det, hvad er løbetiden, hvad hedder virksomheden og hvilken industri er det i. Og så kan man så forhåbentlig klikke sig lidt dybere ind og læse noget mere om de her projekter og finde ud af, okay, er det et lokalt projekt? Det er jo også en del af det at være crowdfunding, at man kan ind og støtte nogle projekter lokalt. Eller er det et projekt, hvor jeg tænker, okay, det her det er 6 måneder, det er nærmest høj risiko, eller det er lav risiko. Det kan man så vurdere. Okay. Og I er altså reguleret af Finanstilsynet over hos Cameo. Betragter I egentlig som en tech-virksomhed, eller som en finansvirksomhed? Så vi sidder jo i Copenhagen Fintech Lab i dag. Okay. Så vi betragter os jo i det der space som en finansiel, jeg ved ikke, om vi skal bruge ordet disruptor, men en finansiel spiller, ikke også, hvor at vi har jo en platform, som kan gøre noget, som man ikke tidligere kunne gøre, og så hjælper vi så med at finansiere. Så det passer nok meget godt, at vi sidder og finder det. Det passer meget godt, og så er I under Finanstilsynet, som sagt, det her regulering, som bankerne jo i den grad bliver udsat for i disse år mere og mere sådan set, og det er, jeg vil lige vil sige, en væsentlig hemsko i forhold til, at de kan vokse stort. Hvordan påvirker det jer? Jamen, det er jo et bredt spørgsmål, ikke, hvordan det påvirker, men vi har jo ikke en banklicens, som de andre er, så der er jo selvfølgelig en lavere grad af regulering for os, men vi har det, man kalder en betalingsinstitut, det vil sige, vi må håndtere ind- og udbetalinger, og det er jo det, vi gør, når vi formidler indskud i et projekt og udbetalinger af andre afdrag, og det har været sådan en fin proces, synes vi, det her Finanstilsynet har været hjælpsomme, og de var nogle af de første tilbage i 2013-14, som rent faktisk forstod konceptet her. Og det gjorde faktisk, at Cameo oprindeligt i sin opstartstid fik licensen i Danmark, som man så passporterede til Sverige og Norge. Mm. Så det har været en god oplevelse, må vi sige. Okay. Noget af det, som vi går voldsomt meget op i på aktiemarkedet i de her år, det er bæredygtighed og ESG. Hvordan forholder I jer til det over hos Cameo? Fordi der må jo også være forhold inden for den der byggebranche, som I nu på en eller anden måde kigger på, som Absolut. Er mere eller mindre bæredygtig. Er det en del af jeres screening, når I tager projekter ind? Altså ja, det er noget, vi synes er rigtig interessant, og vi kan også se på vores investorbase, at det er noget, som der er rigtig mange, der engagerer sig i, og gennemsnitsinvesteringen bliver meget højere på de projekter, vi har, der passer ind for det her. Så vi er selvfølgelig interesseret i at gøre, hvad vi kan for at hjælpe projekterne den vej og virksomheder den vej. Om det er ikke noget, vi går målrettet ud sådan, og siger, at det er kun bæredygtige projekter, vi kan tage, fordi der har vi simpelthen ikke nok reach til kun at lave det i dag. Men det er klart noget, som vi håber, at byggebranchen og ejendomsbranchen er med på at fremdrive, og så står vi selvfølgelig klar til at hjælpe med finansiering på de ting, som falder lidt uden for, hvordan man ellers vurderer den her type projekter. Men det lyder næsten som om, at det kunne ikke være ESG, der gør, at I vælger ikke at tage et projekt ind. Altså, kan der være noget, noget governance i en eller anden virksomhed, eller noget environmental eller et social, som betyder, at det her projekt, det vi ikke beskæftiger med? Vi har ikke haft en sag, hvor det har været relevant endnu, okay. Hvor vi går ind. Men det er da klart, at vi vurderer altså vores projekter på mange parametre. Mm. Og er der noget, som vi mener sådan direkte er uetisk eller et eller andet, så har vi selvfølgelig en holdning til det også. Ja, for det skal man jo have nu om dagen. Lars Persson, lad os lige vende blikket mod dig og høre, fordi jeg bliver sådan optaget, og jeg ved ikke, om Jesper Johansen selv er mand til at svare på det, men altså i sådan en helt almindelig privat opsparer og investors portefølje, hvor meget vil det give mening, synes du, at sætte i sådan noget crowdlending? Ja, der skal man jo starte med at kigge på sine risikoer, hvornår man skal bruge pengene, hvor hurtigt kan man få dem ud. Altså ved aktiemarkedet kan du trykke på en knap. Jeg ved ikke, hvordan man kan komme ud af de her lånesager, eller de her hvor man låner til de her virksomheder. Men hvad er typisk løbetid på sådan en... En typisk løbetid er så også omkring 12-13 måneder. Ja. Det er jo sådan også okay inden for en træskolængde, kan man sige. Så i stedet mellem 10 og 20% kunne man da i min optik, der godt forsøger at kaste ud i, netop hvis man sidder og tænker, jamen hvor er mine alternative investeringer? Jeg har ikke lyst til at være med i et eller andet solprojekt nede på Mallorca eller et skovprojekt i Letland, men her kan jeg måske hjælpe nogle danske virksomheder med at starte noget op. Og hvis man har bæret rundt med det hjerte, jamen, så skal man jo gå ind på de her platformer og finde ud af, hvor skal jeg tøffe hen af, og er der nogle projekter, jeg synes, der er interessante. Så det er da en god måde at ligesom at komme i gang på, tænker jeg. Men det er jo bare det der med, at mange af os, vi bare smider pengene ind på pensionen, og så kører det der, så man skal jo ligesom gør noget helt andet. Altså, du skal lige tage nogle penge fra spillebordet på pensionsafdelingen, og måske lægge dem over der. Og det er vi måske ikke så gode til. Vi går lidt rundt i vores egen lille boble og cykler den sædvanlige vej, så vi skal ligesom dreje til højre eller til venstre, alt efter, hvad man synes, det nu er, og så ind i de her crowdfunding. Og det er vel også det, der udfordring, det er, at folk lige pludselig skal tænke anderledes. Vi skal ligesom have hanket op i investorerne og fortælle dem, at der er noget andet, end det, de er vant til. Og ligesom sige, jamen, der er også et afkast her. I gamle dage, der købte folk jo pantebrev og ting og sager, men det er jo lidt en død case nu. Så kunne man jo sige, jamen, så er der jo det her som alternativ. Jamen, Jesper Johansen, det er jo heller ikke, fordi jeg ikke ville spørge dig, hvor meget man sådan som privat investor skulle sætte ind i crowdlending. Men jeg tænker bare, eftersom du ikke er investeringsekspert, ja, så er det måske ikke. Men Lars har jo fat i noget her. Er det let nok at komme ud igen? Altså, det kan godt være, at man kun binder sine penge i 12 til, det ved jeg ikke, 24 måneder, men kan man komme ud, hvis man pludselig har brug for penge? Hvis man er inde i et projekt, så kan man ikke hos os i dag. Okay. Der er nogle platform, der tilbyder det, man kalder et secondary market, altså hvor man kan handle med sin låneandel, så man kender det for en eller anden form for børs. Det er ikke noget, som sådan er specielt udbredt. Der er nogle enkelte, hvor man gør det. Men jeg synes, Lars har en interessant pointe i forhold til det her med pensionsmidler, fordi det, som man jo kan få her hos platformene, det er, at man kan få en transparens. Man kan rent faktisk se, hvad ens investering bliver brugt på, og man kan faktisk se helt ned på adressen og virksomheden bagved, og man kan sådan sætte et spørgsmål til dem, som også har behov for kapital. Og det betyder sådan, at som er en lille smule overraskende for os, når man tænker sådan på andelsbevægelsen og alle de her foreningsliv, vi har, at det er mere udbredt i vores nabolande, end det er i Danmark. Fordi vi har jo en eller anden historik omkring det at gå sammen om noget, finansiere lokale virksomheder af den type, og så samtidig kan man så her få et relativt fornuftigt afkast også. Så det tænker vi jo, når folk først begynder at få øjnene op for det her, så vil der ske lidt mere end mig. Så man kan altså bruge pensionsmidler? Jeg tror ikke, det er frivilligt. Nej, man kan ikke bruge, men nu tænker jeg sådan på, at det man måske ellers ville indbetale frivilligt til en pension, og det kunne man sådan set sætte i andre alternative måder at investere på os. Okay. Torben Juhl, han spørger herind på sms'en 42600427, om man kan bruge midler fra for eksempel en aktiesparekonto, en alderspensionskonto. Alderspensionen har vi jo sådan set lige vendt, så hvis man ikke kan bruge pensionsmidler, så kan man jo ikke bruge den. Men aktiesparekontoen, kan man bruge den? Nej, ikke hos os, desværre. Det er jo nok det der udfordring, det er de kolde kontanter, ikke? Og det er jo ikke dem, vi er vant til at skrabe sammen i bunker. Det kan godt være, at man har nogle indlånskonti, der i øjeblikket står over for nul. Det er måske dem, man skal gå ind og kigge på og tænke, jamen altså, men der er jo mange gange, at det er til, hvis nu der skal skiftes tag eller sådan noget, men hvis man ikke lige står med et hus, der skal skifte tag, eller man skal en stor jordomrejse, så kunne det jo godt være, at man skulle smide de der til halvdelen, hvis den står 100.000, så kunne man jo tage 50.000 og smide ind i sådan en case her. Jeg ved ikke, hvor minimumsgrænsen går. Hvad har I af minimumsbeløs over hos jer blandt andet? 500 kroner. Og det kan man så sprede, ikke også? Ja. Så på den måde kan man komme i gang ret hurtigt, og de renter, man får, kan man jo så geninvestere. Jeg må hjemme og fortælle det til min søn. Han har skuffen fyldt med penge. Jesper Johansen, nu har det handlet meget om låntager og lånegiver og investorernes muligheder her. Jeg bliver også en lille smule nysgerrig på Cameo selv. Mm. Altså, hvordan går det egentlig med jeres egen økonomi? Jamen, vi gør ligesom mange andre virksomheder i vækst. Vi brænder penge af i øjeblikket. Og det gør vi heldigvis ikke i en for høj fart, men det gør vi jo sådan set, fordi vi er ved at skal etablere os. Det er sådan et klassisk høn og æg spørgsmål. Vi skal have nok investorer, så vi kan funde projekterne, og vi skal have nok projekter, så investorerne kommer. Og det koster jo penge både markedsføring, og det koster også penge i ansat folk. Så vi har vækstet med cirka 10 mand i år på tværs af de tre lande. Og der har vi jo så hentet funding. Så vi har hentet relativt mange penge efterhånden, og senest er en skandinavisk investeringsbank, som har skudt et godt beløb ind. Og det gør, at vi sådan set kan køre på i hvert fald 2-2,5 år endnu. Okay, men der er altså et risikoelement også i forhold til, hvis de lige pludselig ikke kan finde nok projekter derude. Jamen, det er jo det, vi lever af. Har vi ikke nok projekter, jamen, altså, så kan man sige, der har vi stadig de kørende projekter, der betaler renter og afdrag, men på et eller andet tidspunkt, så begynder investorerne at søge andet sted hen. Mm. Og hvor er det, I tjener pengene? Er det en eller anden formidlingsfee, eller? Etableringsfee, okay. hos låntager. Ja. Så det er gratis som for investor at være med hos os. Okay, så fik vi lige det på plads. Tag os headset på, de herrer, så skal vi nemlig lige have Lav Svendsen med på banen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, en heftig weekend har det også været med masser af nyheder også ud af Kina, men lad os bare lige blive i det her med crowdlending. Er det noget for dig, herr Svendsen? Nej. Hvorfor? Jeg har aldrig i mit liv, jeg har været tvunget til at låne penge ud, men jeg har aldrig i mit liv gjort det for fornøjelsens skyld, og jeg vil heller aldrig gøre det. Hvorfor har du været tvunget til at låne penge ud? Ja, men det er sådan noget indirekte. Nå, okay. Jeg har følt sig tvunget til det. Men hvad hedder det? Nej, det er ikke noget. Men penge vil jeg jo sige, at bankaktier, de lever jo af at låne penge ud. Mm. Det mener jeg jo er værd at gøre. Hvis du kan købe dem til halvdelen af egenkapitalværdien, så er det vel meget godt. Men det er der jo ikke så mange, der begynder at vågne op og forstå endnu. det var det, jeg ville gøre det, hvis jeg skulle være... Det er dejligt. Det er dejligt, vi har dig, Lav, så du kan pege på nogle af de ting, der rører på sig derude. Lav Svendsen, så lad os ret blikket et andet sted hen. Pandora er en aktie, som jeg ved, du lige har analyseret. Ja. Hvad sker der derude? Ja, så jeg har prøvet at lave det i Berlingeren. Er der en analyse, I kan købe jer til for 45 kroner eller sådan noget? Også kan I gå ned og læse med biblioteket, at fordi de kom jo med en strategiplan her for, eller relancering, ja, det er jo ikke, kan man kalde det for. Og det er vel sådan set også en strategi, men her i for en uge siden, at sige, hvad er så op og ned på det der, og kan det bære sig igennem, og tror jeg, at det nu er redningen. Og det er sådan set det, jeg har prøvet på at vurdere, så man sige, jeg kan heller ikke svare dig på, om det er det er løsningen. Jeg tror, at det, som det i virkeligheden er, og så kan vi jo få dem efter os resten af dagen, men det er, at det egentlig bare, undskyld udtrykket, er en salgsoffensiv. Altså, det er et forsøg på at give den hele armen nu med en salgsoffensiv og få systemet til at køre. Også fordi det andet, det er sådan mere langsigtet med at male butikkerne lyserøde og så gør det faktisk interessant at lave om på produktsortimentet. Det er jo noget, der kommer til at tage noget tid. Og hvad hedder det? Der er to ting at sige til det. Det ene er, at de faktisk skærer deres produktsortiment meget ned. Og det er jo det er lidt interessant, fordi det er jo fuldstændig modsat af, hvad de gjorde. Sådan, hvis det nu skal vi måske lige 3 år tilbage, der fandt de jo på lige pludselig at lave flere kollektioner endnu, end de havde haft 4. Så skulle der endda være, jeg ved ikke, om det er noget op på 5 eller 7, eller hvad der er nået til, det var også 5, ikke? En ekstra, for ligesom at komme med nogle flere nyheder, for hesten til at piske hesten, så den løber hurtigere. Og det har jo vist sig, at det gik slet ikke. Så nu vil man egentlig gå tilbage til at have færre kollektioner, altså sælge mere af færre varer. Det er jo nok en meget god idé. De vil gå for at have 2.000 varenummer til 1.300 i løbet af, men det er sådan noget, der varer et par år. Og få den der gearet ned, og det er jo så, ligesom også hele forhandlerkæden skal jo være med på det, ikke? Ja. At de ikke står der og siger, den er gået ud, og nu får du nye, og får vi 5 nye på mandag, og sådan noget. Nej. Men det er det ene, de gør, men altså, hvis man sådan ser på det sådan meget ind til benet, så har de jo egentlig gjort det derude, så jeg kan se tallene, at produktionen foregår jo i Thailand. Og der er de jo skåret produktionen ned med, eller bemandingen ned med cirka 15%. Ja. Så det viser jo lidt om, at volumen er altså gået noget ned. Ja, det må man sige. Men Svendsen, vi stod jo her, det var ikke mange dage siden, at de var i Los Angeles og skulle lancere sig selv helt på ny. Ja. Og altså, jeg må indrømme, jeg stod og tænkte, det bliver gigantisk stort. Der kommer et eller andet helt vildt og vanvittigt og nyt. Og så viste det sig, at det var deres hjemmeside skulle til at være lyserød. Ja, nu sætter jeg lidt på spidsen, det er jeg med på. Ja. Men blev du ikke også lidt skuffet over den, eller hvad? Det er det, jeg prøver på at sige. Hvor langt rækker det her, eller hvad de vil. Men de vil jo så også putte en masse flere penge, marketingkroner ind i det. Og så skal alle personale vel på have en pep-talk og sige, nu skal I sælge noget, så ryger I lige ud af bagdøren 1. januar, når julen overstod. Så nu må vi se hvad havde I regnet med? Skulle der være gøjlere på samtlige torv i samtlige store byer i hele Europa, der havde stået og jongleret med Pandora-smykker og sådan noget? Jeg forstår ikke rigtig den der skuffelse over en relancering. Altså. Jeg havde regnet med en eller anden form for ny strategiudlægning. Okay. Ja. Ja, jeg havde forestillet mig sådan noget med nogle events, hvor der er noget russisk roulette, og så siger jeg, der er 6 kugler, så vil du se, om der er Pandora lysambition. Nå, Svendsen, vi holder øje med Pandora også fremover og ser, hvad der sker med den. En anden aktie, som jeg ved, at du også kigger på, som kommer med regnskab i fredags, det er Tesakos. Hvad sagde de? Ja, de kom sådan set, de kom ud og var i godt humør, men de kom ud med noget, der lignede et rent nul på bundlinjen. Det var egentlig... Andet kvartal på tankmarkedet har jo ikke været så godt, skal vi lige sige til publikum, hvis der er nogen, der ikke følger med det. Og det var der sådan set heller ikke hos dem, men de er vældig godt humør. Det hedder upbeat i finansbog. de siger, at nu begynder det snart at køre, og jeg er fuldstændig enig. Men de er faktisk i godt humør, og de kører så sådan en blanding, hvor de har nogle få skibe på charter, men de fleste er på variabel rate, enten beskæftiget, men også til variable priser, eller sejler i spotmarkedet. Så derfor så var de i rigtig godt humør. De var også købt et par nye gastanker, for ikke skulle have løgn. Men det er lidt... det er lidt op ad bakke, men de siger, at nu ser godt ud. Det er budskabet. Perfekt. Så længe humøret er godt, Lars Svendsen, så kan vi godt tåle at køre op ad bakke. Et andet sted, der også handler om færger, det er DFDS, hvor de også har været ude med nogle nyheder. Hvad handler det om? Det handler om, at DFDS har jo ikke så mange passagerruter mere. Det er jo ikke noget, der tæller. De sejler faktisk mest ned på kanalen, jo. Men det er jo sådan nogle, det hedder dagfærger. Altså man bare farver over, ligesom vi sejlede Grenaa Hundested i gamle dage, Molsfærgen og sådan noget. Men det er natfærger, og det er jo sådan nogle, hvor du sover ombord. Der sejler de jo, har de Oslobåd, men de har også en rute, der hedder Newcastle-Amsterdam. Og så vidt jeg ved, er det den vej, den vender, fordi der er flere, der vil tage fra Skotland til Amsterdam, end fra Amsterdam til Skotland. Nå, okay. Det er jo ikke så tosset sjovt at tage det op. Men Amsterdam er jo et sted, hvor der er fest for hvad hedder det, homoseksuelle og for folk, der godt kan lide has. Der er gang i den, kan jeg høre. Det er man godt sige, der er. Og Holland er sådan et land, hvor alt er tilladt, hvis ikke det er forbudt og så videre, og bare lige kan tjene penge på det. Men der er de så ligesom byttet sig til to nye, eller de er ikke nye, fordi det er 17 år gamle, men færger, eller sådan nogle natfærger der. Og så bytter de to gamle væk. Men det er 1 milliard kroner, de hælder i det der. Jeg kender jo ikke dens økonomi, men det er jo ikke noget, der giver dem 20% forretning, vel? Nej, det er jeg også ikke. Lars Persson, hvis vi lige skal køre DFDS igennem den tekniske analyse, hvordan ser den så ud? Den ser ikke så god ud. Altså, der har jo været, mange... rundsving på den, vi kan jo bare sige Brexit, men så var der også hele den tyrkiske affære, da de købte det der rederi. Men den ligger jo og skvulper her ved 240, det gjorde den også i november-december sidste år, så vi må jo håbe på, at den hænger fast i det niveau, og så må den jo komme tilbage. Altså, men hele det her Brexit gør jo, at der er en stor usikkerhed omkring det, så det er jo egentlig meget frisk, at man tænker, vi skal da have mere rutefart mellem Amsterdam og Newcastle, men det er vel også det, at måske skal der transporteres noget mere, så det er jo en god måde at skaffe lidt transportmidler på. Der kan du også køre et par roll-on, roll-off ting og sager, så det er jo meget godt. Så det er vel egentlig det, de spejder efter, at kunne tilbyde englænderne noget mere gods ind i landet, når nu der skal sidde nogen og stemple en masse papir på et eller andet tidspunkt. Lars Svendsen, det er ret på færgen, det kan jeg sige. Ja, tak for det. Lars Svendsen, ellers har vi jo taget hul på en uge, hvor vi kommer til at stå og vente på ECB på torsdag. Der er et pressemøde fra Apple i morgen, og der er også et par andre regnskaber. Aurora Cannabis kommer blandt andet på onsdag, og så er der Broadcom, som lander på torsdag, bare for lige at nævne et par af dem, der kommer fra udlandets side af. Hvad kommer du til at holde øje med? Jamen, jeg går jo... Altså, på aktiemarkedet lider vi jo det problem, at der hele tiden sker noget, og vi ved ikke, hvornår der dukker en undervandsbåd op på havoverfladen. Og jeg går jo og venter på, at den aktie, jeg har, der hedder The Scottish Salmon Company, som laver laks op i, avler laks op i Skotland, at de er jo i gang med en eller anden revurdering eller en takeover, altså invitere bud ind, ikke? Ja. På en eller anden måde. Og det skulle jo afklares her i september måned. Og det har de sagt her i slutningen af august, at den plan holder stadigvæk ved. Så derfor så er det egentlig det, jeg går og ser mest på, om der kommer en anden form for bud på det, eller det bare fisse ud ingenting. Du siger, der var ikke nogen, der ville købe det, og så vil vi jo alle sammen sætte os ned og sige, nå jamen, så skal vi jo tilbage til kurs 20. Fra kurs 25, ikke? Men altså, jeg satte jo på kurs 40, ikke? Men altså, eller sådan en, egentlig 50, hvis det er godt med. Nu strammer du den, Svendsen. Jamen, det kan godt blive stort. Men jeg sidder jo så og gætter på en pris, ikke? Og det er jo en branche, hvor der ikke er, det er sjældent, der er selskaber til salg. Mm-hmm. Så derfor kunne man godt forestille, og i særdeleshed i Skotland, det handler jo også om at have spredet sig på risiko på forskellige steder. Men det er sådan set det, jeg går og holder øje med. Og så vil jeg sige, at fra min verden vil jeg lige oplyse om, at i dag er der et stort ryk i ProSieben Sat 1. Ja, så er det godt. Ja. Hvad dog? Ja, hvad dog? Hvad handler det om? Ja, det handler om, at det synes jeg, at UBS, den her store schweizerbank, hvor du skulle have en mand med en dag, som ikke kunne få de brugerne af noget forløsning af et barn. Men det var det. Og det er jo klart, det er jo også vigtigt. Jeg håber, det gik godt. Men at de er ude at anbefale den. Og de siger 18 som målkurs. Og det er jo lavt. Altså, jeg tror jo selv, den er jo kommet fra 50, og jeg tror jo selv på, at den skal op i det ved jeg ikke, 30 eller andet. Men altså, i stedet for at stige fra 14, så er den faldet til 13, så Og hvor gik du ind henne, Lars Svendsen? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Ja, 14,45, og så har jeg fået 1,17 i udbytte, så jeg har reelt givet 13,3 for den, ikke? Ja, ja. Men så den er lidt nede i et jod. Det er et eksempel på en jodkurve, ikke? Det er også snart jul, så det er nok meget godt. Ja, det er også snart jul, så det er meget godt. Okay, Svendsen, altså ProSieben Sat 1, måske positive udsigter for den, i hvert fald hvis man skal lytte til UBS. Svendsen, jeg hører dig slet ikke sige noget som helst om ECB. Er du fuldstændig ligeglad med det? Ja, jeg kan ikke den der med, at han ville dele renterne, og sådan noget, jeg kan ikke se, at han kan noget. Altså, okay. Det er lige meget. Han har mistet sit mojo, den gode her Draghi. Ja, han har ikke nogen slagkraft. Hvis så længe han, mindre han begynder at sætte renterne op, og det tør han jo ikke, så nej, det kan jeg kan ikke se, at han kan gøre noget. Okay. Vi holder øje med, hvad der sker på torsdag, Svendsen. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Hej. Så vil altså Lars Svendsen, investor her også i Millionærklubben, med en portefølje 250.000 kroner, har vi givet ham, som han skulle få dem til at vokse i løbet af året. Det går sådan set forrygende, Lars. Ja, det gør det. Han fører vel stadigvæk konkurrencen? 347, han er drønnet ud af. Jeg er kun 282, og Tom Hovgaard var lige på 300. Så ja, jeg ligger som Benjamin, og Lars Svendsen, han har førertrøjen på. Det tror jeg, den tror jeg ikke, vi fravaster ham i år. Måske kan Tom finde på et eller andet med nogle certifikater eller et eller andet, men lad os se, hvad lige tog. Han plejer at kunne trække den ud op af lommen. Nå, ja. Lars Persson, men din portefølje, lad os lige blive der, fordi hvad er det for noget, at du kommer til at kigge på sådan en uge som den her, hvor der jo ikke sker det helt store, men faktisk der stadigvæk er begivenheder, som jo kan rykke markederne, både den ene og den anden vej? Jamen, jeg stod egentlig lige og så, at der var kommet en god meddelelse for Fingerprint om, at de var kommet med i Samsungs nye telefon, så aktien er lidt oppe, og der er kommet nye signaler i den faktisk, så det kunne godt være, at man skulle svinge skøjterne forbi Fingerprint. Der er jo altid fest og farver. Der kan hurtigt komme gang i den aktiekurs. Og så er det vel egentlig de cykliske aktier, der har sådan lidt optur i øjeblikket. De har godt nok været bumpet her hen over sommeren, så vi kan måske håbe på, at der kommer noget stigning i nogle industrimetaller, så det vil jo hjælpe gevaldigt på boligen, men der var også lidt fest i fredag, så det er en af dem, der er inde på min radar i hvert fald, at der sker noget der. Og Lars Persson, du er jo en mand, som når året starter, så står du jo og fortæller os, at du vil være rigtig god til i løbet af året at skive dem ud, som ikke går din vej, som bevæger sig anderledes, end du havde regnet med i forhold til din tekniske analyse. Så er der nogen, der sidder sådan yderst på bænken lige nu? Altså, det håber jeg ikke, jeg har sagt, fordi jeg blev forelsket i Ambu, og den ser ikke så godt ud. Men ja, der er en enkelt, den her CTT System, som ikke rigtig vil gå min vej. Og så har Cloetta lidt svært ved at komme lidt videre. Slik vores juleskum, og den plejer faktisk at have en dårlig periode her i efteråret, så det må, eller i vinter, ja, efter, og så ind i december. Så, men det må vi håbe, at bliver lidt anderledes i år. Men ellers, så, ja, ellers er der ikke rigtig nogen, der sidder yderst på kandidatbænken, men jeg har jo også 30.000 kontant, så jeg har jo lidt at skyde med i forhold til hr. Svendsen, der er oppe med alle sejl. Så, ja. Skal du ikke til at få dem ud at arbejde, hr. Persson? Og lad os nu se, ikke? Der er jo, der er jo hele tiden en sort sky, der kommer ind foran den gode sol. Jamen, det vil være sidste chance. Nej, det ved man aldrig. Det kan være, der kommer noget dampradio, så må vi også have nogle kontanter der, jo. Okay. Lars Persson, hvis vi lige vender os imod det aktuelle marked og kigger på tyske DAX, som jo altså er pænt over de 12.000 nu, er vi for alvor brudt igennem der? Ja, nej, det synes jeg ikke. Jeg vil jo gerne have det op i 12.500 for ligesom at det ikke bliver sådan en bulltrap. Altså, vi har jo stadigvæk... Vi har ikke passeret den gamle top, der var i juli måned, op over de der 12.500, vel? Så vi vil gerne op over den der, for ligesom at kunne tørre sveden af panden. Indtil videre, så kan det jo stadig være sådan faldlem, et hul, vi falder ned i, og ikke rigtig kan kravle op af. Sådan en mudderdag, så hænger vi lidt i sidekanten der, som en... Og hvis vi ikke har nogen lavfødder, så kan vi ikke komme op over mudderkanten. Så, hvor langt skal det op, før du bliver det frisere? Jamen 12.500, så er vi op ved den gamle top, ikke? Og så kan vi jo se ud over den nye bakke, og så skulle vi jo helst gerne få noget yderligere momentum. Men altså, dem der måler hastigheden, de forskellige modeller, de peger opad, så det ser jo lidt godt ud. Men vi er altså ikke op over mudderkanten endnu, så vi står stadigvæk og fedter lidt nede i hullet, selvom vi er kravlet lidt op, så... Pas nu på, at vi ikke... Fordi det er det der med, at vi skal se signalerne som tekniske analytikere, inden vi råber hurra og stormer ud på markedet og strøer om os med penge. Så jeg tænker, at vi skal holde os lidt tilbage stadigvæk. Sådan, Lars Persson, det gør vi. Måske er det værd at kigge lidt på, om crowdlending så er en vej at gå, i hvert fald i de aktuelle markeder. Jesper Johansen fra Cameo, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tusind tak selvfølgelig også til Lars Persson og Lars Svendsen, der var med på telefonen. Vi fortsætter finansdebatten igen i morgen, når klokken er 9:05.